suratu sharhi bi sar lañu tuddé ubbiku gën yonante bi sallallahu alayhi wasallam mune alam nash bismillahir rahmanir rahim alam nashrah ndax dañu ubbi wul lak ñel ak sadra ka sa den ndax dañu ubbi wul sa den wada'na nu sippi an ka ciow misra ka sa disay allati ban khay an qadadi ci wona sala ka sa ginaaw ubbi nañu den bi ci mana yalla defal ko xol bu reey dugal ci leer alquran ubbi naka itam ci xarka ci xelem ndax bamu de yaro ca badiya ba ci dekk kaw ya yandak domi na kom do nampalel ndayam njabtal ci ka don nampal dom je ñu andal do nek ca alla ba ca gatte yalla yebal ay malaaka ñew japp ko daanel ko xar ab denam dindil la nga xey moy ciiru shaytané bi ne ci xol ndax doomu adama bu ne am nga ciiru shaytané bobu lo melni lumbeul bu ne ci sa xol lolou moy tax mo lay xétal ngay mëna am xalaat lu bon wala ngay bëgg def lu bon wala nga def ko sax fala shaytané jaaré ndax bañ ko jappé ndax koko dafa wax ni bañ ko jappé ay nit lañu mel japp ko dal kay daanel xar den bi mu dal tiit ñew dal fay wax bayam ak yaayam ñu nekk sama mbokk quraysh ba amna nit ci Allah ba jël nañ ko ray nañ dal di aw ci Allah bi na ñew di ko dabu ji bo ñewé lañu fay dajé ak mom ya kay tap ne ko ba dara bu bon newul ci yow mu ne deet ay nit dal ay dañ ma japp xar kenn ka dal dafa xar do xol amna lu mu ci génné bu ne li mu day moy ciiru shaytané ci wor ci nit dindik bu dindik mu solat ci ay leer kasse bayiko ñu naaw dem ci kaw asaman la jël motax mu nek ndax dañu uddul sa gën nu génné ci yow di say bi xey mo di sewon gën sa ginnaw wa rafa'na nu yëkëti la kañe la sikra ka sawtur ci yëkëti nañu ba sawtur dootul fay mukk fu jakk am bu ñu ashhadu an la ilaha illa allah an ashhadu anna muhammadar rasulullah ba ila yawmiddin fa inna ma'al usri xamane andana ak jafé ga yusran ak jafani inna ma'al usri am andana ak jafé ga yusran ak jafani bobu yefari dañ tan ñaawal julit ñi seen ñak di len retan ci ñak guñu ñak amuñu reey yu bax ak amuñu lañu lek ak di len retan borom wati ne fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran yonent bi ne bekk len jafé gi dotul am solo ndax ñaari jappale ñi ci ñi ngi xex jafé ndax al usri dañ ka def maarifa yusran ñu def ko nakira ñu bamtu war usri def ko maarifa yusran nek nakira maarifa bu ca bamtu war ben yon rek la nekatul ñaar inamal usri yusran inamal usri jafé goga yusran geneen jappé de ko kon ñaari jappé ñaari yomb xexal ñu lu jafé mu ne kon na ngeen tek lu yomb rek moy mu ngeen mu jam motax mu ne wallahi duk ñak la ragal sama ginaaw lima ragal sama ginaaw kay moy alal ñew kom bi bari ba gene beew ba fatte li gene yoro waye ñak ragal way sa faraxta dem nopi nga fan sap nga sonni bo noppé ci genné jaamu yalla nga sonni ci genen jaamu yalla ko jeex rek dugulatal ci genen fi mu ne koor masala koor ga gi jeex bu ñu jeexale koor rek deggmal ñu genen jaamu yalla muy ajmar bu jeexé nga deggmal genen rek jaamu yalla go jeexal rek duggal ci yenen wa farhab te ngay xemam ila rabbika sa borom nak nga yakka sa borom ak payam ak xewalam.